Passando aqui, mandando pra minha cidade, né? Aí eu prefiro deixar, né? Posso ver se eu não tenho um pin negatif de fen olabilir. Şüphesiz. Ya da sizinle beraber müminlerin kalplerine kalplerini pekiştirip küpelerlerin kalplerine korku salacağım. Buradan kasıt müminlerin kalplerini pekiştirinle kasıt onlara vahyedip, bilgi vahyedip gibi. Ve şeyhinin bu vecihle şey yaptığını, Allah'tan faydalanın yani vahiy yoluyla faydalanmayı şey yapın, delillendirmeye çalışıyorum. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti İslam dini hakkındaki vaaz etmiş olduğu esaslar parça değildir, bir bütündür. Anlatabildim mi? Allah'a iman, Resul'e iman, kitaplara iman, anlatabildim mi? Bunlar bir bütündür, parça değildir. Binaenaleyh Kur'an'ın herhangi bir ayetindeki bir mesele alınıp da bahsi üzerindeki özgürlüğünü sen tutup Kur'an'ın tümü hakkındaki bir tereddüde vesile yapamazsın. Yapılmaz. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bahsettiği esaslardan bir tanesiyle meseleyi şöyle ele alır. Bir Kur'an indirilmiştir. Bunun da beyanı dediğimiz peygambere mana yönüyle bir hikmetin indirilmesine bahistir. İslam dini bu ikili esasın, iki asıl değerin istikametinde açıklığa kavuşur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Azze ve Celle اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ diyor. Ben bugün sizin dininizi tamamladım diyor. Kitabınızı mı tamamladım diyor. Hayır. Dininizi tamamladım diyor. Çünkü kitabın tamamlılığı ancak lafzi indirişin tamamlılığını gündeme getirir. İçinde ihtiva ettiği hükümlerin, manaların tamamlılığını getirmek. Ve bunun için Fussilet'in başlarında bu kitap size detaylarıyla, teferruatıyla tafsil edilmiş bir kitaptır diyor. Bu kitap diyor. Tafsil edilmiş bir kitaptır. Bunu peygambere ihtiyaç duymadan, sünnete ihtiyaç duymadan ele alanlar Kur'an tafsil edilmiştir, tafsil edilmiş, açıklanmış bir kitaptır. Binaenaleyh başka hiçbir şeye ihtiyaç yoktur diyerek hemen bunu Kur'an'ın zatında bizatihi mufassaldır esasına gidiyor. O zaman Kur'an'ın dışına kat'iyetle hiçbir surette çıkmamayı gerektirir. Onların bu verdiği manayı ele alarak, çünkü aksini söylersen birdenbire ne o yani, Kur'an tafsil edilmemiş mi, açık değil mi diyor sana. Evet. Hayır desen bu siretteki bu ayeti getirecek şimdi. Ha. O zaman peki diyorsun sen, ben Kur'an'dan size bir mesele hakkında gelen emri söyleyeceğim. Bu namaz olabilir, zekat olabilir, oruç olabilir, hac olabilir, herhangi birisi olabilir. Bana Kur'an'ın dışına çıkmadan bunu Kur'an'a göre açıklayacaksın diyeceksin denir. Bir namazı ele alsan, inanan kullarıma söyle namaz kılsınlar diyor. Anlatabildim mi? Rükudan bahseder, secdeden bahseder, kıyamdan bahseder ama beş vakit, dörder rekat, ikişer veyahut üç rekat şöyle şöyle kılınacaktır diye bir namazdan bahsetmez. Peki bunu nasıl anlatacak şimdi? Kur'an mufassalsa, Kur'an'ın içinde bu tafsilatı bulmamız gerekmiyor mu? Şıkkıdan anlatması gerekiyor. Yani Kur'an mufassalsa bu tafsilatı izahı bizzat Kur'an'ın içi, Kur'an'ın içinde bulmamız gerekmiyor mu? Ama yok. Demek ki buradaki tafsilden maksat Kur'an'ın tafsil edilişidir. Ve bu da Kur'an'ın bizzat içinde değildir. Kur'an'ın dışında, yani Resul'de aranmalıdır. Çünkü Kur'an'ı tafsil eden esaslar peygamberden gelme ve Kur'an'ın dışındadır. Onun için Kur'an'ı tamamladık demiyor, dininizi tamamladık diyor. Ha. Ve bu sefer Kur'an'ı tamamladık denseydi, Kur'an'a bağlı her şeyin tamam olduğu anlaşılırdı ama Kur'an istikametinde. Yalnız dininizi tamamladık deyince namaz dinden midir? Ha, sadece Kur'an'dan alıyorsun. Namaz kılın diyor. Rükuyu buluyorsun, secdeyi buluyorsun, kıyamı buluyorsun. Başka hiçbir şeyi bulamıyorsun. Ve bu sefer sünnetten dağılıp namazı vakitleriyle, rekatlarıyla, sahih olu şekliyle tamamlayınca dinin tamam çıkıyor. Kur'an'ın tamamlılığı mevzu bahis değil. Kur'an'ın mufassal oluşu, tafsil edilişi, beyan edilmiş oluşu bu maksadı taşır şimdi. Bunu anlatabildim değil mi? Bu şimdi ikili bir değerle ele alınıyor. Bu ne oluyor? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi diyor. Ha. Ve arkasından da اِتَّبِعْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Sen, sana indirilene tabi ol diyor. Bu hitap kime? Resul'e. Sana indirilene tabi ol diyor. Peki indirilen neydi? Kitap ve hikmetti. Allah sana kitap ve hikmeti indirdi dedikten sonra arkasından وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعَلَمْ Bunlarla, bu indirdikleriyle sana bilmediklerini öğretti diyor. Bilmediklerini öğretti diyor. وَكَانَ فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Allah'ın sana olan ihsanı, lütfu çok büyüktü diyor. Şimdi sana indirilene uy diyor. اِتَّبِعْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ Resul bile kendisine indirilene uymakla yükümlü. Kendi aklı ve anlayışı istikametinde bir şeyler yapmakla yükümlü değil, sorumlu değil. İndirilene uymakla yükümlüdür. Ha. Ondan sonra arkasından gelen اَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükme. Estağfurullah. Evet. İndirmeden evvel يَا اِيْهَا الرَّسُولْ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Ey Resul sana Rabbinden indirileni tebliğ et diyor. Bak şimdi indirilene uyacak. Bir de tebliğ sadece indirilen olacak. Kendiliğinden, kendi aklından, düşüncesinden, kanaatinden bir şeyleri tebliğ etmeyecek. İndirileni tebliğ edecek. Akabindeki gelen emirde اَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَرَ اللّٰهِ Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyor. İndirilene uyacak. İndirileni tebliğ edecek. Ve indirilenle hükmedecek. Başka bir ayette فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Onların arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hükmet. Kendi görüşünle değil, kendi gördüğünle değil, kendi içtihatınla, kendi kanaatinle değil. Allah'ın sana gösterdiğiyle şimdi hükmet diyor. Ha, bunu anladın değil mi? Şimdi Resul bile indirilene uymakla, indirileni tebliğ etmekle, indirilenle hükmetme mecburiyetindeyse ha, ondan sonraki insanların da aynen şu emirlere uyma. Bizzat Resul gibi kendilerini sorumlu hissetmeleri gerekiyor. Ben neye uyacağım? İndirilene. Neyi tebliğ edeceğim? Anlattığım indirilen olacak. İnsanlar arasında neyle hükmedeceğim? İndirilenle. Ama bu ölçüsü benim değildir. Resul'ün koyduğu hükümle benim şimdi hareket etmem gerekiyor. Bu sefer indirilen Kur'an'ı ele aldığında bu Kur'an'ı anlamaya çalışırken kendi nefsinden, kendi kanaatinden oraya bir mana yüklemeyeceğim. Eğer ben Kur'an'ı ele alır da kendi düşüncem istikametinde ona bir mana verirsem ne yapmış oluyorum? Ben şimdi indirileni bir kısmını almışımdır. Bu indirilen kısma açıklık getiren, o açıklığın da vahiy olduğu Resul'ü kenara itmişimdir. Ve ben kendimi koymuşumdur oraya. Anlaşıldı. Birincisi bu. Ve bu sefer ne yapacak? İndirileni bu tahrif eder. Tahrif nedir? Bir şeyin aslını değiştirmek, bozmak, yani ziyadelik ve noksanlıkla bozmak demektir. Değilse, yani lafzi bir tahrif mevzu bahis değildir Kur'an için. Ve bu başkasını koymaklandır. Öyleyse biz Kur'an'ı ele aldık mı, hemen onun yanında Resul'ü de beraberinde alma mecburiyetindeyiz. Çünkü onun ona yüklediği mana da vahiydir. Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَرَاكَ اللّٰهِ Onların arasında Allah'ın sana gösterdiğiyle hikmet. Yani görünüşün, kendi düşüncen istikametinde değil. Ve bütün bunların akabinde de bir iman manzumesi düşünülürse, tamam mı? Tevhid manzumesi düşünülürse Allah Azze ve Celle'nin de buyurduğu gibi فَاِنْ اَامَنُوا بِمِثْلِ مَا اَامَنْتُمْ بِمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا Eğer onların iman ettikleri gibi iman ederseniz, buradaki onlardan kasıt sahabelerdir. onların iman ettiği gibi فَاِنْ اَمَنُوا بِمِثْمَا اَمَنْتُمْ بِهِ, yani onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse o zaman فَقَدْ اِهْتَدَوْا, hidayet bulurlar diyor. Anlaşıldı. Ve burada sahabenin iman ettiği gibi iman ederlerse, yani sahabenin peygamberden terakki edip anlayıp yaşayıp başkalarına aktardığı şekilde iman ederlerse o zaman hidayet üzeredirler. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, sizin iman ettiğiniz gibi iman etmekten yüz çevirirlerse işte onlar ihtilaf üzeredirler diyor. Hangi surede geçiyor bu ayet? Bakara'da. Bakara'da. Onun için Kur'an'ı aldığı zaman birisi Kur'an'a bir mana yüklediğinde hemen onun desisesi bizim zihnimizde yer bulmamalı. Ona denir ki bu mana kimin? Benim. Sen şimdi sen kendini bilir misin? Bu işin içinden çıkmak mümkün olmaz yani. İblis bile kendisine delil getiriyor. Hepinde sana kim hangi ayeti getirirse getirsin, bakacaksın o ayete yüklediği mana kimin? Ve bu ayetin manası böyle. O zaman Resul'den bunun için bir açıklama getireceksin. Şimdi hemen ayetin yanına Resul'ün izahını koyma mecburiyetinde. Ve akabinde de sahabe bunu nakletmiş mi? Bu üçlü bağlantı arasında hareket edersen bunun verdiği mana yanlış mıdır, doğru mudur, hiç demene ihtiyaç kalmıyor senin. Başka? Hocam bir de bu sorunun da ilgili olarak başka sorunu kapat, şey yapalım. Hadislerin yazıldığı dönemlerde o günlerde hadis alimlerince sahih kabul edilen bir hadis. Günümüz alimlerince zayıf edilebilir mi? Veyahut da tam tersi. O gün zayıf derinden bugün sahih kabul edilir. Bunu ben mutlaka orada anlattım. Yok. Akşam sorun, sohbette sorarsan daha hoş olur. Olayı arkadaşlar da yer alabilir. Bir türlü kaldı. Şimdi bir hadis aliminin zayıf dediğine bir başkasının zayıf demesi mümkün. Bak şimdi. Bu söz doğru ama bu sözün bu şekilde halk içinde söylenilmesi yanlış. Çünkü bu söz ilmi bir ifade. İstilahi bir ifade. Halk bundan ne anlıyor? Halkın zihnindeki yaptığı çağrışım ne? Demek ki birisi zayıf diyebiliyorsa birisi sahih diyebiliyor bir habere çıkar. Bu sefer herkes kendi kanaatine göre bir zayıf ve sahih çıkartıyor. O zaman beis yok. İster böyle amel et, ister böyle amel et kanaati çıkar. Aslında bu böyle değildir. Nedir? Sahabe burada okutandır. Bunun üç tane talebesi olsa, iki tane talebesi olsa, bu talebenin birisi Yemenli, birisi Şamlı olsa, bu adamlar hocalarından öğrenip memleketlerine çekip gidiyor. Birisi Şam'a gidiyor, birisi Yemen'e gidiyor. Yemen'e giden raviden Abdurrazzak hadis alıyor. Aldığı hadisi musannafına yazıyor, kitabına. Şam'a gidenden de Evzai hadis alıyor. Sahabeden sonraki ravilerin adaleti yani söz konusudur, incelenir. Yemen'e giden davinin adaleti zayıf. Yani mecruh bir adalete sahip. Tenkit edilen birisi. Bu sefer Abdurrazzak bu raviye sebep bana kendine gelen rivayetin zayıf olduğunu söylüyor. Aynı şeyin Şam'a gidiş halinde Şam'a giden ravinin hali güzeldir, iyidir. Yani tezkiye edilmiş birisidir. İmam Evzai ise rahimullah bu rivayetin sahih olduğunu söylüyor. Birisi zayıf diyor, birisi sahih diyor aynı hadis için. Sebep haberi kendilerine ulaştıranlar sebebiyledir bu. Değilse kaide yönüyle birisinin başka kaidesi var, keyfi zayıf demiştir. Birisinin başka kaidesi var, keyfi sahih dememiştir. Şu an normalde bir vaka olsa dışarıda, tamam mı? Evet, uzak olan bir yerde. Bu adam bu haberi getir dedi, koca bak böyle böyle oldu dedi. Ama bu adam yalancı. Biliniyor, bu adam konuştuğu zaman hiç dikkat etme. Ha falan getirdi diyorsun şimdi habere. Hiç önemsemiyorsun. Ama tuttu haberi bir başkası getirdi. Hoca işte böyle böyle oldu ha falan da getirmişti diyorum. Bunun doğruluğu, sözünün doğruluğu, yalan söyleme içtiği sebebinden habere inandım. Ama sadece getiren bu olsaydı mümkün değildi kabul edeydim o habere. Bunu bulunca bu kuvvet kazanıyor mu hocam? Bu zaten hiç kuvvet kazanmasına ihtiyaç yok. Bu kenara çekilir. Rivayet sayı oluyordu onun yoluyla. Bu mümkündür. Ama ta o zamanlardaki sahih olan bir rivayette bu zamandaki birisinin, şu ortamdaki birisinin zayıf çıkarması mümkün değildir. Ama bak şu vardır. Mesela şeyin Abdurrazzak'ın müsennafında zayıf diye rivayet ettiği bir hadis. Demek ki dediğim gibi. O zaman da muvasalat sağa sola gidip gelme mümkün değildi. Abdurrazzak ona bu rivayetin isnadı zayıftır. Hadis alimleri bir hadis için zayıf derken önce isnadı zayıf der. Katiyen hadisin metnine bir şey demez. Çünkü ileride başka bir yoluyla bu haber ulaşır, o sahih olabilir diye. Evet. Diyelim ki 50 sene sonra Evzai'nin rivayetine ulaşınca başka birisi aynı rivayeti burada zayıf görürken Evzai'nin yoluyla bulması hasebiyle bu rivayet sahileşir. Başka bir yol bulduğundandır. Ha. Ondan sonra bir hadis hakkında hüküm verememe, o hadisteki rivayet zincirindeki raviler hakkında halleri, tercüme-i haller hakkında keyfiyetli malumata sahip olamamaktan kaynaklanabilir. Mesela tutmuşundur, falan kitapta, falan kitapta, falan kitapta zikredilen şekliyle hadis zayıf. Ama seneler sonra bir toplum Taberani'nin Mucem-ül Kebir denen hadis kitabına ulaşmıştır. O kitaba ulaşınca orada sahip bir senedini bulup bunu alabilirsin. Ha, anlaşıldı. O zaman bu böyle mümkündür ancak. Başka türlü mümkün değildi. Ve bu ortamdan, bu ortamda da tabi birisinin hadise zayıf demesinin, sahih demesinin mümkün olmayacağını derken şunu anlamak lazım. Bir hadis hakkındaki vardığı kanaat yine ta geçmiştekilerin sözüdür ha. Kendisinin sözü değildir. Bunu anlatabildin değil mi? Böyle. Öncelikle Kur'an'ın açık ve yani tafsir edildiğini söylüyor diyecek şimdi. Sen diyeceksin ki, dün akşam da dediğim gibi Allah dininin tamamlandığını söylüyor. Kitabın tamamlandığını söylemiyor. Evet. Ha, dinin tamamlanmış denildiğinde namaz denilen ibadetin tamam olduğunu söylemek istiyor. Ama Kur'an açık diyorsan madem peki diyeceksin. Evet. Ben Kur'an'dan bir şey söyleyeceğim. Sen Kur'an'ın dışına öyle böyle katiyen çıkmayacaksın. Demen gerekiyor. Peki namazı bana anlat. Dediğin zaman bir izah bulması mümkün değil. E işte namaz kılına geldi. Peki. Kılına geldi. Dün akşam da izah ettiğim tipinde yaşanan sünnet olarak bunu alırsa, yaşanan sünnet var derse, sünnet bizim yaşanan sünnetimizdir. Kur'an'ın yaşanan şeyidir. Yaşanan sünnet sana bir şey diyorsa, şimdiye kadar sünnete vahiy demişler. Yaşanan sünnet bu. Niye ters düşüyorsun? Öyle değil mi? Ümmet şu ana kadar yani sünnetin vahiy olduğunu dememiş mi? Demiş. Ha, ona namaz bize, sünnet bizim için yani gelen hadisleri yaşanan sünneti nakletmiyor mu? Bu yaşanan sünnet şimdi. Ondan sonra eğer orada dediğin gibi o güzeldi, şifai bir şeyin naklinin selametli olduğu düşünülürse namazın Yahudi ve Hristiyanlara da emredildiğini söylüyor. Bu nerede şimdi? Bu nerede? Bu mümkün değil. Bunu anlatması mümkün değil. Oruç nerede? Zekat nerede? Hac nerede? Bu şimdi çıkan müşkülata git Mısır'a, oradaki mealciler şimdi namaz diyor sadece duadır diyor. Rüku var, ben bir rüku ederim, secde ederim, çeker giderim diyor. Yaşanan sünneti de şimdi takmıyor onlar. Zaten bir inkar kapısı açıldı mı bu kapı bir daha kapanmaz artık. Ve her gün bir şeyler inkar etme mecburiyetindedir bu ortamda. Bu sefer neyi gündeme getiriyor? Demek ki Kur'an'ın mufassallığı sünnetle mümkündür ki bu da Kur'an'ın dışındadır. Ha. Bu sefer buradaki hikmeti adını ne derse desin Kur'an'ı anlatan şeyi beyan dediğimiz okunanı öğretilen şeyi inkar sünnet inkardır bak. Hadis inkarına ne diyorsun diyor. Ben şimdi bir hadis inkar etsem diyor. Evet. Sahih değil diye hükmüm nedir diyor. Bak böyle katiyen bunun cevabını vermiyoruz. Sünnet inkar küfürdür diyoruz. Katiyen onların dediği ifadeyi kullanmıyoruz. Sünnet inkar küfürdür. Ha. Şimdi ona hadis inkarcısı derlerken orada da dediğin gibi senin hadis, zayıf hadis, peygambere nispet edilen uydurmalar hakkında en hassas biziz. Evet. Bunu gündeme getiren biziz, biziz. Bunun kaydesini de koyan biziz şimdi bak. Naslara göre. Neden bize sünnet inkarcısı demezler de onlara derler? İlginç. Cevabı. Neden onlara inkarcı diyorlar da bize demiyorlar? Halbuki zayıf hadisi, uydurma hadisi, peygambere nispet edilen yani sahih olmayan sözleri en çok tenkit eden, onlara karşı hassas davranan biziz şimdi. Bunu anlatabildim mi? Evet. Ama neden bize hiç kimse hadis inkarcısı demiyor? kadar düşmanımız olmasına rağmen bunlar hadis inkarcısı diyemiyorlar. Fakat onlara neden hadis inkarcısı denilebilir? Bu şimdi bir yani garabettir onlarda. Ve bunun cevabını vermeleri mümkün değildir. Onun için biz burada sünneti inkar eden küfür diyoruz. Peki diyoruz şimdi. Ebu Davud'da senin verdiğin hadis var. Evet. Bana Kur'an ve onun misli indirildi diyor. Ters mi bu Kur'an'a? Kur'an'a ters değil, kitap ve hikmet indirildi ayetine göre. Orada şimdi adı önemli değil. Kur'an ve misli önemli değil burada. Ne? İki tane indirilenin olduğunu gösteriyor. Buna ters diyemez şimdi bak. Bu sefer bu hadisi niye kullanıyoruz? Orada anlatımı var. Ondan sonra şimdi getiriyoruz desteği biz. Buradan. Allah Azze ve Celle yine Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? فَاِنْ تَنَازَأْتُمْ فِي شَيْءٍ Herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız ne, onu Allah'a ve Resulüne havale edin diyor. Peki, ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şey, buradaki şey kelimesi nekreli geliyor, umum ifadede. فِي شَيْءٍ Herhangi bir şeyde. Ama neyi kastediyor? Dini meselede. Evet. Edebilir miyiz? Tabii. Ederiz bak şimdi. Edilmiş mi? Tabii. Edilmiş. Ha, şimdi geleceksin ona. Geçmiştekilerin ihtilaf ettiği meseleler, ihtilaf etme mevzunda, hatta onlar. Diyorlar ki şimdi Mutezile'nin kaidesidir bu. Esas küfrün. Diyor ki Kur'an'ın delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir. Ama lafzın sübutu kat'idir diyor. Burayı bir aç hocam. Bak şimdi. Kur'an'ın delalet ettiği mananın sübutu kat'i değil. Yani Kur'an ayetinin delalet ettiği mananın sabit olduğu kat'i değil. Böyle böyle olabilir diyor şimdi. Ama lafzın sübutu kat'idir diyor. Kur'an lafızlarının sabit olduğu kat'idir diyor. Sen şimdi Kur'an'ın lafızlarıyla mı yükümlüsün? Kur'an'ın lafızlarının delalet ettiği manayla amel etmekle mi yükümlüsün? Amel etmek, ikincisi. Bu açık şimdi. Ha, o zaman Kur'an'ın lafızlarının delalet ettiği mana kat'i değilse niye uğraşıyorsun Kur'an'la? Kur'an'a inandım de çek git. O zaman ben de istediğim gibi mana veririm diyor. Tabii ben diyor ila benim anladığım gibi anlayın diye kimseyi zorlamıyorum diyor şimdi. Benim görüşüm. Senin görüşünse ne yapıyorsun? Burada git evine otur orada konuştur diyecektin. Neden buraya halkın içine gelip de bunu anlatmaya çalışıyorsun? Değil mi? Eğer bu seni alakadar eden bir şeyse git evinde otur kendi kendine konuş. Ama ben evimde oturmuyorum. Doğru bildiğim şeyleri başkasına anlatmakla yükümlü olduğumu düşünüyorum. Ve Resul'e dediği gibi sana indirileni tebliğ et. Sen indirileni mi tebliğ etmekle yükümlüsün anladığını mı? İndirileni. O zaman lafızları mı tebliğ ediyoruz biz insana? Kur'an Allah'tan indi. İnan mı diyoruz? Yoksa o ayetlerin delalet ettiği manalarının içeriği, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, zinadan korun, içki içme gibi şeyleri mi emrediyoruz? Lafzın delalet ettiği manayı. Şimdi burada Hikmet-i Veli ile Dücani Cündoğlu çeliştiler. Siz bile burada ittifak edemiyorsunuz. Ben de onu kabul etmiyorum dedi. Siz bile ittifak etmediğiniz bir meselede bizi nasıl ikna etmeye çalışıyorsunuz siz? Anlatabildim mi? Şimdi bu da bitti. Herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde diyor, Allah'a edebilirmişiz ihtilaf. Etmişiz. Geçmiştekiler etmiş şimdi. Bir ayeti almış. Birisi demiş ki evlâ meslumun nisa, cimadan kinaya. Birisi hakiki manada dokunma. Hangisini alacağız? İkisi de olabilir mi hocam? Şimdi. Yani Kur'an'a göre. Şu halde hangisini alacağız diyeceğiz. Birinden birine alacak. Ha. Ondan sonra dedi ki onların kabadayılarından sayılır. Hikmet'in arkadaşı şey var. Bu emekli savcı olan Mengüşoğlu. Ankara'dayız. Konuşuyoruz böyle. Hadisi nasıl kabul edersin falan filan deyince mütevatir olmalı Kur'an'a ters düşmeyecek dedi. Sen yani Kur'an'a ters sen bir şey yapmıyorsun değil mi dedim. Ha dedi. Sen dedim öğletin haram olduğunu biliyor musun dedim. Ha dedi. Balık eti yiyor mu dedim. Ha dedi o zaman sen Kur'an'a ters düşüyorsun dedi. Adam bak sinirinden ne diyor? Bir daha yemeyeceğim o zaman diyor. Ondan sonra gittiler, iki ay sonra cevap buldu geldi. Balık ölü geliyor bize. Ha, ondan sonra cevap ne oldu bak? Deniz avı helal diyor. Deniz avına ben haram demedim. Kara avı da helal. Ama besmele çekmen gerekir. Köpek yollatmadan besmele demen gerekir. Balığı ne yapıyorsun? Bismillah deyip kesecek misin? Gavur Müslüman tutmuş fark edecek mi? E canım diyor, örf neymiş? Örf eğer bunları tespit edebilseydi, Hanifiler niye midyeyi karidesi bunu haram ediyorlar? Hanifilerden de akıllı insanlar çıktıydı. Akıllılardı. Ama neden karideste midye haram kılındı? Ve bu gibi şeyleri haram kıldı. Herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinde Allah'a diyor. Ne demek Allah'a havale et diyorum? Ben haşa Allah'ın kapısına varıp da ey Rabbim biz ihtilaf ettik, bu ihtilafımızı halletmek mi? Yok canım diyor, kitap diyor şimdi. İttifak ettiğimiz mesele de uzatmıyor. Arkasına peki Resul'e diyorsun. Bu ne demek şimdi? Bu da kitap. Canım bu hem Türkçe yani abuk subuk bir ifade olur, hem Arapça. Yukarıda Allah'a havale et, Allah'a olacak. Resul'e havale et, yine Allah'a olacak. İki şey böyle denilir mi? Burada ifade ettiği bir mana var. Orada tehlikeli bir şey yapıyorlar hocam. Ashab-ı kiram için o diyorlar. Bak şimdi, güzel. O, nasıl ashab-ı kiram içinmiş? Peygamberin devrinde yaşayan, onu bak şimdi, kadar peki, görenler için. Peki onlar neyi soracaklarmış? Devlet adamı olduğu için diyorlar, devlet başkanı. Peygamberin oradaki geçen adı hep Resul. Hiç devlet adamı diye geçmez. Ya o yönü de var diyor. Var ama Kur'an'daki geçen yönü, tamam mı? Peygamber, Resul, Nebi olarak geçer. Hiç devlet adamı şekliyle ele almaz orada. Bir yerde onlar o ayetleri nesletmiş oluyorlar değil mi böyle demekle? Şimdi bırak neshi, burada biz nasıl kaderilere kaderi diyoruz, kaderi kabul ettiklerinden mi, kaderi inkar ettiklerinden kaderi diyoruz. Bunlara da Kur'an'ı dememizin sebebi Kur'an'ı inkar etmeleri gündeme gelir. Çünkü Kur'an'ı tatbik edilmez, yaşanmaz bir kitap haline getiriyorlar bunlar. Sünneti reddettir mi bitmiştir. Yani Zeyver'in aslında daha önceki kötü sözleri var. Bunu inkar etti maalesef, 7 tane şahidin yanındaki sözü inkar etti. Kur'an'ı anlamak için peygambere ihtiyaç yoktur sözü var. Döndü mü bu sözüne şimdi? Bunu inkar etti. Döndü mü? Döndüğünü hiçbir zaman söylemiyor. Ama açıklamıyor. Tabii. Bunu hem de 8 kişinin yanında, Düccani'nin yanında da inkar etti. Bunu Bağdat. Ayrıca Zonguldak havalisinde Kur'an'ın koltuk değneğine ihtiyacı yok deyip peygambere koltuk değneği. Bursa'da. Zonguldak'ta peygamber sadece bir posta müvezziydi. Tebliğ etti, çekti gitti diyorlar. Buradaki havalenin ne olduğu anlaşılmalı. O getirdikleri şey bak, geçersiz diyorsun. Devlet adamı yöne itaat gerekiyor. Bak, onun devlet adamı yukarıda gerekiyor. Söylüyor ayetin yukarısında. Allah'a ve Resulüne bak. Ya eyhellezine amenu. Ati'ullaha ve ati'ur Resule ve ulil emri minkum. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ diye başlıyor. Evet. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin ve sizden olan emirlere de. Evet. Bak şimdi, Allah'a itaat edini müstakil itaat sigasıyla söylüyor. Emir sigasıyla. Resul'e de müstakil söylüyor ama ulul emre de. Takısıyla alıyor. Evet. Neden? Ulul emre itaat, Allah ve Resulüne yani mukayyet olan itaattir. Zaten onlara isyan olunmadığı müddetçe altında da siz herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde Allah'a Resul'e havaledir, ulul emre değil diyor. Evet. Devlet reisini ayrıca zikretmiş başında. O devamlı derler ya işte bir ayet anlamak için sibak ve siyakına bakmak lazım. Evet. Burada da sibakına bakmak gerekir. Burası iyi olur hocam. Burayı böyle ulul emri zikretmiş yani. Sayılır şimdi. Birincisi şimdi bu. Bunu evet. Koydun. Peki bu ayete ben nazire getirdim. Allah Resulü diyor ki şimdi men ya'iş minkum feseyera ihtilafen ketira aleykum bi sünneti ve sünnetul hulafai raşidin el mehdiyine min ba'di ve addu aleyha bin nevaciz. Benden sonraki yaşayanlar çok ihtilaflar görecekler diyor. Tamam mı? Ve o zaman size sünnetime yapışmanızı emrederim diyor. Evet. Bak güzel. Şimdi tekrar bir hadis. Terektu fikum emreyi, size iki şey bıraktım. İndirilen iki şey. Kur'an'a şimdi. Neymiş o? Kitaballahi ve sünneti. Terektu fikum emreyin. Len tadillu ma temassektum bihima. Kitaballahi ve sünneti. Size iki şey bıraktım. Onlara yapıştığınız müddetçe sapıtmazsınız. Neymiş? Kitap. Ve burada sünnet diyor. Hikmete bedel zikrediliyor. İkili. Evet. Allah ve Resul. Kitap, hikmet. Devamlı bir ikiliyle geliyor şimdi. Bunu buraya oturttuktan sonra bunun adı ne? Allah indirmiş mi ikinci bir şey? Tabii. Tamam. Bunu Zeyveli'ye sorduğumda tamam diyor, manen bir şey indirildiğine belki inanırım diyor bak buna. Ondan sonra bunu tuttum. Zaten biz de dedim vahyi gayr-ı metlu diyoruz ya dedim. Biz ona karşı çıkıyoruz diyor. İşte bu, biz bunu diyoruz ya Zeyveli'ye dedim. Yani manen indirilendir lafızlarıyla değil. Lafzen indirilen Kur'an'dır. Sünnet manaen indirilmiştir. Bak yaşanan sünnete şimdi dedim. Mütevatir olup da mütevatire inanırız, inkar et. Sonra bunu tuttum. Zaten biz de dedim, vahyi gayrı metlu diyoruz ya dedim. Biz ona karşı çıkıyoruz diyor. İşte bu, biz bunu diyoruz ya Zeyveli'ye dedim. Yani manen indirilendir lafızlarıyla değil. Lafzen indirilen Kur'an'dır. Sünnet manaen indirilmiştir. Bak yaşanan sünnete şimdi dedim. Mütevatir olup da mütevatire inanırız diyorlar, inkar etmeyiz diyorlar. 160 tane nakilde Peygamber aleyhissalatü vesselama Kur'an'ın dışında. Bana Cibril geldi. Hatice'ye selam söyle dedi. Bana Cibril geldi. Terbiyede ümmetine söyle seslerini yükseltsinler. Bana Cibril geldi. Tamam mı? Ondan sonra cennet elini ilk yiyeceğini söyledi. Cibril geldi. Ana karnında çocuğun oluşunu söyledi. Cibril geldi böyle dedi. Cibril geldi böyle yaptı. Cibril geldi böyle yaptı diye 160'ın üzerinde nakil var. Bu neyi gösterir? Kur'an dışında var. Cibril'in yani. Kur'an dışında peygambere bir şeyler getirdi. 160 rakamı ne? Çok. Hani mütevatir kabul ederlerdi şimdi. Mesela kabir azabını, haber-i ahad diye inkar ederler. 67 tane sahabeden kabir azabını ispat ettim ben. Sahih hepsi. Hem de nasıl 67 tane, buna gelene kadar Kur'an var bunu ispat eder. Var mı hocam Kur'an'da? Tabi. Ama Kur'an'a biz manayı hadisten yüklüyoruz. Neden hadisten yükleriz? Kişilerin görüşleri, kanaatleri yaklaşmasın diye. Bunu da tuttun şimdi. Bu nedir diyorsun şimdi? İşte bu diyor, siz sünnet diyorsunuz. Tabii biz sünnet diyoruz. Herhal yüksel hikmetti. Önemli değil. Ama Kur'an'la beraber başka bir şeyin bulunduğunu kabul etme mecburiyetindedir. Evet. Peki diyor, bunun sübutuna nasıl inanacağız? Sen önce böyle bir şeyin varlığını kabul et. Gerisi. Ondan sonra döndüm geriye. Allah herhangi bir şeyde ihtilaf ettiğinizde ne yapın diyor? Allah'a ve Resulüne. Güzel. Allah'a, kitabına, Resul'e zorlayınca kabul ediyor. Peki sübutunda şüphe olan bir şeye mi Allah'a havale edin diyor? Olamaz. Anladın mı demek istediğimi? Tabii, tabii. Yani sünnetin sübutu şüphe ne olacak? Kesin nasıl gideceğiz? Havale et diyor Allah. Çok abes bir laf söylemiş olur aşağı. Evet, evet. Demek ki sünnetin sübutu kat'idir. İsmen. Tabii. Sünnetin sübutu kat'idir. Ama bu kat'iliğin Kur'an'ın yine üslubu koyuyor. Kur'an'ın kısmı azamının uygulanması, hasreten ceza hukuku nedir? Şahitlik müessesesiyle. Öyle mi? Evet. Şahitlik müessesesindeki uygulama, önemli olan hırsızın elinin kesilmesinin indirilmesi değil. Kur'an'da hırsızın elini kesersin diye hüküm indirilmiş mi? Tabii. Güzel şimdi. Bu indirilmiş. Alıyorsun şimdi, bana tuttu, bu adam hırsız getirdi. Bana dedi ki hoca, Cengiz hırsız dedi. Cengiz itham ediyorlar, itham eden bu. Ha, bu adam buna hırsız dedi, elini kesebilir miyim? Bir kişi mi? O şimdi geldi. Bir kişi de olmaz. Şimdi, iki kişi de olsa kabul edilmez. Çünkü bu iddia eden, itham eden bu. Bunu şahitlik kabul edilmez zaten. İddia eden. O iddia ettiği için. Ha. Bana iki tane şahit getirecek, falanı şahit getirdi. Evet hocam, biz bunu çalarken gördük deseler kabul eder miyim? Tabii. Hayır. Niye öyle? Adalet sıfatını tespit etmen gerekiyor. Belki para verdin. Tabii, doğru. Ha, o zaman, hocam biz adiliz mi diyecekler? Kerameti kendinden menkul veli gibi. Biz mi doğruyuz diyecekler? Bu işte hocam, onlar doğru adam mı diyecek? O zaman bozacının şıracıya şahitliği gibi olur. Onların adaletini nereden tespit edeceğiz? O mıntıkada bulunan, daha önce adaletiyle bilinen insanlar, evet kadı efendi, bu adamlar beş vakit namaza gelen, namuslu, iffetli, elin bunun karısında kızında gözü olmayan, hırsızlık yapmayan insanlar diyecek. O zaman gelin bakalım, anlatın diyeceğim ben şimdi. Anlattım, anlattılar, hakikaten hırsız, elini kestim. Bu adamlar bunu hakiki hırsıza benzeterek hata edebilirler mi? Neymiş? Biz ravinin adaletini tespit ediyoruz, masumluğunu değil. Evet. Mutezile sahabeyi de biz böyle diyoruz. Biz sahabeyi masum kabul etmiyoruz. Buhari'yi masum kabul etmiyoruz. Ayşe validemizi biz masum kabul etmiyoruz. Biz adil olduklarını ispat ediyoruz. Ama buna rağmen hata muhtemel, hata ihtimali var olmasına rağmen bunu elini keser miyim? Tabii. Bitmiştir, hiç keserim. Çünkü hatanın var olması muhtemeldir. İspat burada kat'idir. Çok güzel. Anlatabildim mi? Aynen, hadis almaya bağlı şimdi, değil mi? Hadis alma budur şimdi. Hadis alma bundan daha ince teferruatına sahiptir. Bize ilk hadis naklini yapan kimdir? İlk hadis naklini. Sahabeler. Tabii. Güzel. Adil olmalarını kim sağlamış? Kur'an-ı Kerim'de var. Ne diyor? Allah onlardan razı olmuştur. Güzel. Onlardan derken bak şimdi. Bir, Muhammed'le beraber olanlar. Evet. Umumuz umumdur. Umumen ve hususen Allah tezkiye etmiştir. Bi'at-ı Ridvan'ı tezkiye etmiştir. Uhud Harbi'ndekileri tezkiye etmiştir. Bedir Harbi'ndekileri tezkiye etmiştir. Ensar, Muhacir tezkiye etmiştir. Tebuk Harbi'ne gidenleri tezkiye etmiştir bak şimdi. Evet, Allah'ın tezkiye ettiği bu insanları Mutezile'ye deretti. Aslında bunlar Mutezile. Yani ehl-i hadis deyince sen nesin? Çünkü Zeyveriye ben bunu itiraf ettirdim. Sana dedim, vahiy geliyor mu dedim, yok dedi, haşa dedi şimdi. Vahiy gelmediğine yeni bir şey icat etmedin Kur'an'dan değil mi dedim. Bütün müşkülatlar geçmiştekileriyle alakalı, yani uzantısı vardır dedim. Ben dedim mesela Mehmet Akif'in iki beytlik dedim, bir şiirini bir yerde okusam, Safahat'a muttaliysem, ah bu işte Mehmet Akif'in iki mısralık beyti der miyim dedim. Tabii, tabii dedi, sen de nesin biliyor musun dedim. Hiç dedim sana, o şabloncu diyor bu tipe, ben sana dedim dışarıdan beğendiğim, kendim biçip diktiğim elbise giydirmiyorum, üzerindeki elbisenin rengini söylüyorum ve sen mutezilisin dedim. Bu inkarlar mutezile de var, başkasında yok dedim. Şimdi buna da ayrıca bir şok oldu. O şimdi birisi sen mutezilesin deyince, hadi siz şabloncusunuz zaten diyor. Ben senin, sana dışarıdan elbise giydirmedim, üzerinde olan elbisenin rengini söylüyorum ben. Bu söz bunların lafı, bizim değil şimdi. Anlatabildim mi? Evet. Ondan sonra geliyorsun, Allah bütün bunları tezkiye etmiş mi? Tabii. Allah'ın tezkiye ettiğini kim cerh edebilir? Kimse edemez. Edemez. Ancak Allah'ın tezkiye ettiği insanlardan bir grup bu sahabe değildi. Bu sonradan irtidat etti. İslam'dan çıktı diye onlardan nakil gelirse o haber kabul edilir. Kaldı ki Resul de onları tezkiye etmiştir. Sahabenin tezkiye ettiği adamdan biz rivayet alırız. Onun tezkiye ettiği adamdan tekrar alırız. O tezkiye edilenin tezkiye ettiğinden bu silsile yoluyla gider. Neyse birisi gelip ben sikayım dese buna kerameti kendinden menkul veli derler. Biz hadiste şimdi neyi kabul ediyormuşuz? Adalet. Adalet. Şahitlik müessesesinde uyguladığımız gibi şahitten bunu ispat ettik mi gerisi bitmiş. Zeyd kelimeler garip gelir de dinleyenler belki meseleyi bilmediği için hakikaten bir şeyler konuşuyor tipinde ele alır. Diye. Hadis ehli hadisin metnini senetten daha çok tenkit eder. Ama bunlar adını bilmez ki. Şahıs hadis ne demek? Muhtarip hadis ne demek? Müdreç hadis ne demek? Muallel hadis ne demek? Bunlar hep hadisin metnidir. Metniyle tenkit etmedir bunlar. Tabii. Senedi değil. Senedi bir kere yapılır biter iş. Ondan sonra Rabi'nin hafızasında arıza vardı demek. Hadisi neyle ele almaktır? Silsile etmedi. İzi rivayeti değil. Hadisin hafızasında, Rabi'nin hafızasında zayiat vardı dediğinde senetle değildir bu. Evet. Naklettiği şeydeki yapacağı arzıya sebeptir bu. Ve ne oluyor bu sefer? Biz hadisin metnini ele alırken mana yönüyle sahihliği için hepsini toplama mecburiyetindeyiz. Onlar getirsinler bize, tamam mı? Artık Ebu Hureyre'ye dedikleri gibi, bunu da daha evvel sana anlattığımı düşünüyorum. Bakın diyor, Ebu Hureyre diyor, peygamberin vefatından 3 sene evvel Müslüman olmuş diyor. Hı. Canım diyor, 3 senede 5000 hadisi nasıl ezberler bu adam diyor. O mantıkla doğru şimdi bak. Ama hadis ilminden anlamayan adam, ya doğru diyor, 3 senede diyor, bu kadar hadis, Ebu Bekir bunca zaman kaldı, 150-200 tane diyor şimdi. Evet, söylüyorum. Ha, mantıken şimdi makul. Peki, Ebu Hureyre 5000 küsur hadis rivayet ettiği doğru. 3 senede rivayet ettiği de doğru. Peki kaç tanesine teferrüt etmiştir? Bilmiyorum. 150'yi geçmiyor bak. Teferrüde anladın mı? Yerde. Tek kaldığı yer 150'yi geçmiyor. Evet. Öyle hadis var ki 50 kişi Ebu Hureyre ile beraber onu rivayet etmiştir. Biz onun için bütün hadis külliyatına sahip olma mecburiyetindeyiz. Tek kaldı kaç hadis hocam? 150'yi geçmez. Ha, sadece orijinal ondan gelen. Sadece o rivayet etmiş. Ondan bunu gel, bunu da bulmuyor bak. Bu neyi gösterir? Yani 5000 taneyi ezberleyen 150'yi mi ezberleyemez? Evet, ezberler. O zaman biz kendimize dönüyor şimdi. Allah Resulü'nün duası var Ebu Hureyre'ye. Bu bize alakalı eder tabi, onlar etmez. Tabi. Ha. Ondan sonra geliyor şimdi bak adamın aklına. Hep böyle akla ters düşen yerleri sokmaya çalışıyorlar. Bunu akide mevzunda ben zikrettim. İman, ispatı, itminan ve yakini gerektirir dedim. Ama küfür, tereddüt, teşbihi gündeme getirir dedim. İnkarcılara bak, bütün sözlerinin ifade şekli şüphedir. Tereddüt ifka ederler ha. Evet. Katiyen itminan yakine mebni değildir. Geliyor şimdi diyor ki, canım diyor, Kur'an'da diyor, Allah zina edeni diyor, sopala diyor diyor. Öldürme hadisi uydurma, Allah öldürme demediyse diyor, öldür demediyse diyor, bu nereden çıktı diyor şimdi. Ha. Peki diyor, hadi öyle olsun, hiç konuşmayalım. Al ayeti eline diyorsun. Biriniz alın Kur'an'ı bakayım. Ona da diyor ki hocam altında, bak diyor burada ibret var diyor, öldürülmeyeceği açık diyor, altından anlaşılıyor diyor. Tamam, oku, bak dinle şimdi şey. Bunu okuduğunda adam kaçmak için ayakları tavana vuruyordu. Herkesin önünde aç sen oku dedim. Tamam kabul etmiyorum hadisi ama dedim. Bana açacaksın, aç şunu. Şey, Nur Suresi'ne. Kadın ve erkekten her birine yüzer değnek vurdu. Güzel, dur şimdi. Hadis almayacağız diyeceğim, oturduk şimdi. Ortaya. Zina eden kadın ve erkek dedim. Dinine imanına edin. Birisi bekar zina etmiş, birisi evli. Aynı ceza mantıklı mı dedim. Dur, nereye getireceğimi düşünüyor şimdi cevaptan önce. Birisi evli. Birisi de gencelik, taze bir kız veyahut oğlan. İkisi de zina etmiş. İkisine de aynı ceza mantıklı mı dedim. Öbürüsü dedi ki ya mantıklı değil dedi. Zeyveli mi dedim? Yok, yanındaki birisi ha. Ya dedi mantıklı değil dedi şimdi. Birisi evlenmiş, bu işi görmüş yani, tatmış birisi. Öbürküsü bekar. Bu bir dedim, iki. Ne yap diyor dedim, 100 sopaydı. Güzel, verin 1 sopaydı. Vallahi ben seni 2 sopada öldürürüm dedim. Nereye vuracaksın diyor mu dedim. Şu kadar yapacaksın diyor mu dedim. Bir iki tane kondurdum, indiririm ben seni aşağıya dedim. Hele o zina eden kadının veya tecavüz edilen kadının kardeşine, kocasına bırakacaksın dedim. Sopaya da ihtiyaç yok, sadece seni boğar elleriyle dedi. Şimdi canım dedi biraz acımak gerekir. Ayetin altını oku o zaman dedim. Ne diyor altında? Eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız Allah'ın dini hususunda onlara karşı acıma duygusu... Bak acımayın diyor dedim. Bütün kininle indir beynine diyordum. Nasıl halledeceksin? Mümkün mü arkadaş? Yap dedim, şimdi bakıyor saat ona. Bir sopa, ben ikiye de ihtiyaç yok. Vallahi bir sopa da sen öldürürüm ben. Ama beynine altında ne diyor hocam? Heh. Bak onu da geçiyor. Acımayın diyor bak şimdi. Yok, devamında hayatın ya. Devam et Hüseyin. Ha buna diyor ibret onlara değil. Herkes şahit olsun. İbret almak için. İbret ölenedir, ölen ibret mi alır? Seyredenler için. Seyredenler içindir ibret. Onun için toplamın oraya gidin diyor. Tamam. İbret yapmamak için, ula ben de böyle olursam. İbret yaşayan için, ölen için, ölen için ibret mi olur? Ama devamında diyor ki zina eden erkek zina eden kadınlara, zina eden kadınlar zina eden erkeklere. Bak şimdi. Gelir bunu getirdi. Güzel de şimdi zina eden herkes öyle ispat edilip de yani 4 şahitle ispat edilip ortaya konabilir mi? Bunlar diyor bilindiği için diyor yani cezadan sonra diyor zina eden zina eden de zina eden zina eden de. Eğer öldürülse diyor bu denmez diyor. Denmez de şimdi zina eden herkes yakalanabilir mi? Yok, gizli de yapar. Onlar için bu. Bu zina eden karakterdeki yani zina karakterindeki olan adam zina eden kadınla birleşir. Başkasını yapamaz. Ben zinakarım, ben zinakar bir erkek mi arıyorum diyecek kadın. Herkes onun zina yaptığını bilecek, öyle evlendirecek. Yani bu oradaki bir başka bir durum diyorsunuz hocam. Çok öbürkülerden de açık orada yani. Orada ceza ile ilgisi yok onun. Ve bunun gibi çok meseleler var açık. Evet. Ve ne olmuş şimdi? 24 tane sahabeden peygamberin rejim ettirdiğine dair nakil ve ahad tevatür. Bu diyor uygulandı, bu ayetle nesedir diyorlar. Biliyorlar, diyorlar. Aksine sahabeler nakledenler, peygamberden sonra da bunu uygulayıp naklediyorlar. Bu sahabere 24 tane bir şey nakletmiyor da, rejimi kim inkar ediyor? İnkar ediyor. Rejimi hariciler inkar ediyor. Değil. rejimi Mu'tezile ve Şialar inkar ediyor. Hariciler de diyor hocam. Harici yok, bir şey getirmiyor. Kur'an'da yok diyor. Haricilerde hadis inkarcılığı yok. Tabii, hadis inkarcılığı yok haricilerde. Onlardan ayrılan Mu'tezile zaten bunlardan ayrılma. Ondan sonra geliyor. Şialar niye inkar eder? Zaten...